राजनीतिक विशेष अभियान या निरन्तरता बेगुजले विशेष न नेपाल या कम्युनिस्ट पार्टी या इतिहास छगु ताहाको इतिहास सुनाउन छगु एक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले गु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले दुनी आदिवासी जनजातिसँग ठाउँको ठाउँ खटिया छगु आदिवासी जनजातिसँग आदिवासी जनजातिको मुद्दा समेत मै दासा पार्टी टोटा वेटक तयार दुटका ढेचुङ प्रसंगला छिसुगुले लिपाङ इले हाक्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले पाखे नेगु प्रदेश या प्रस्ताव पारित आगुडु तयारी आगुडु गु प्रदेश या प्रस्ताव ढेगु छौकथ जातीय प्रदेश नापनाप जातीय ना वो भौगोलिक ना स्वाकान अले छगु जातीय जग नामुखु न्युगु न्युगु जातीय ना स्वाकान नेगु प्रदेश या प्रस्ताव टगुडु उकि गथकी तामसालिङ नेवा बागमती प्रदेश ठुकथ या प्रदेश त प्रस्ताव यागुडु ठुके त क्यान एमाले या आदिवासी जनजाति नेतृत्व आपत्ति पंकिगु नचुङडु उलिजक मखु मिग छगु समारोहले एमाले या नेता राजेन्द्र श्रेष्ठलाई थ आङ्काजे जुइ त तयार दु पार्टी तत्काल हे भिङकेगु ज्यामै दास नुगु पार्टी छ्याकेगु जुइ गतक ख्याच ब्याडिगुडु उकि एमाले पार्टी यागु ठु निर्णय छ्याक गलत ख आदिवासी जनजाति दृष्टिकोण हे या चाहिँ एमाले आदिवासी जनजाति त्यस ठुकै त छ्याक विरोधी आउ खान अहिले आदिवासी जनजाति त्यस डेकिगु ढ्याचुङ नुगु पार्टी नुगु शक्ति निर्माण या कन्था ठेना चुङडु ठु घटना एना वेकअप त गर्न चाहिँ नुगु पार्टी निर्माण निम्ति नुगु नपुजको च्याका बिउ खला या चाहिँ अझ पियाचुनेपट्टि संविधान सभा पुनर्स्थापने आशय नच्ने ख ठो प्रसङ्ग केन्द्रीय जुवा सलभेकी निम्ति एमाले या केन्द्रीय नेता नाप आदिवासी जनजातिको ठो अभियान महत्वपूर्ण भूमिका मिटाउस नदी म राजेन्द्र श्रेष्ठ टेलिफोन सफु डेरुङ्गुडो राजेन्द्रजी जोजोलपा राजेन्द्रजी एमाले पाखे गुको थ नेगु प्रदेश या प्रस्ताव या त ऊ प्रस्ताव या त क्यान छिक्पिन छ तसको आपत्ति पङ्का दिल आक्रोश न पङ्का दिल ठो आदिवासी जनजाति भावना ठ्याक्क अख जुल त गाछि सार्वजनिक रूपमा ठगु विचार न पङ्का दिल नेगु प्रदेश ट्याबले चाहिँ गुको ठ चाहिँ नेवा तामसालिङ बागमती नाट या छगु प्रदेश ठ्या या चाहिँ अठे मेउ ढङ्गी प्रदेश नेगु प्रदेश या प्रस्ताव या त पिनी सुबले ठो बडो सुन्दर दुनिसा नेवात नपच्ने तामाङ नपच्ने अलि भौगोलिक रूपमा नाप्न चाहिँ छौ ना त्यो ढाबले चाहिँ ठोला चाहिँ दक्षिण समेत यहाँको बहु पहिचान ल ठो मानवपट्टि सन्देश ढका चाहिँ मुन्टुसँग गुलीगुली चाहिँ ठुकेका छौँ सेक्मिन्छ ठुकै त विरोधी नै कारण छुका नापानी से जो नेपाल ने ना सोचा या ब्रिटिश काले ब्रिटिश तेरा इंडिया शासन जान सोंगले डिवाइड एंड रूल यही नहीं फुटाउटा शासन करा था इमला अब वह काल नीति से नेपाल शासक जाति तेरा संकेत सों खंडा था वह कभी नहीं उद्देश्य चुरा था अन्य न्यू जाति जोरें भी हो अल छो जातियों में जाति दचिलवाई अनालिपा संगीता इतने समाप्त या भाई तो किसमें धारणा इमें तो थो इन्हेरें तो नहीं थो सुलाचों पति खोखा आज उन्होंने लगी अलिमवान किरात कोशी रहा साथ की वो अनुसूची रहा था जम्मा जम्मी जनसंख्या 10 लाख 18 हजार सुन्ना 21 दही मगला उसी मते लिम्बू जम्मा 3 लाख 51 हजार जगह दही का अलग बाउन क्षेत्री ले सही 10 लाख 18 हजार सुन्ना 21 लिम्बू ते 3 लाख 51 हजार 284 अलग राइट ना जम्मा 5 लाख 50 हजार 715 जगह तो यादा अनला मेजर टी लिखना सही बर्मु क्षेत्री जुना अरे राई वो लिम्बू यो जनसंख्या चोरे आसा सही मगा अदर लिम्बू जगह क्या बोला एकदमे कम जनसंख्या जुना उखड़ा तो वे कब साथे सो लिम्बान किरात कोशी खोला ते नाते भी साथ की तुरंत है लिम्बान क्षेत्र से अन्न जे आंदोलन शुरू जी अरे जे सो तार हो या ना जे विद्रोह यु जन्म जी वो अंजो में लिम्बू ते हाँ टाइना रोला अरे राई वो लिम्बू यु दफ़ी ना समस्या भाई ऐसे ऐसे आदिवासी जनजाति दृष्टिकोण स्वयं अत समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण रहा जिंगा छह राष्ट्र देश दुनिया से विग्रह जी देश दुनिया गंदा सुर जी वो बालों का मुखो अलग लिम्बान दे आज का मुखो प्रिस्नान सानो न तकनो तत्काल क्या के मुखो बती खाओ महला विक्रम संवत 1831 है थन सत 1725 है ला तो 1825 है नेपाल मंडल चकलो ता 1825 त्याकु डाले 1831 छह वर्ष दीपा लिम्बान त्याकु हा अल वो टाइम में लिम्बु तो ना पस समझौता न तकन जोड़ो खुशी हुई शीत है तो ना कहा लिम्बु तेरे से जिम्सा स्वैट्टा जी हुई केंद्र यो अधिनस्ता सुन वह केंद्र ना पस मिले जाए वो जाया लिम्बु तेरे से स्वैट्टा भी हुई छिमी उठाया से अनपे शासक तो दही लगाते संपूर्ण चीज समझौता पत्र समेत तू मगला आओ यार से उस जहाँ ना जाएं लिम्बान किरात कोशीर का सो किस्म आ जाएं एकात्मक राज्य यो नो स्वरूप सोते नो एकात्मकता जाएं अन सीजना या तो स्वरूप का खंडा था ऐसे या जाएं फो है ना जाएं नेपालु के जाएं वो दोनों बोलेंगे क्यों कुताब एक्चुअली हम हो आ अतः जाएं नेवातान सालिंग बागमती का खासना समुदाय पी मनुता दूसरा अन्यवाद जमा 7 लाख 6 हजार ज्यादा ही है अलाब अदर ठीक है बार में खास आर्य जग ढाबन ने ना थोड़ा बाउन छत्ती जग तो हिसाब है दलित तो ना खास आर्य ने ताऊ रूम इंसान वो ना हिसाब ये इधर लगभग सही 15-16 लाख ये संख्या सही तो खास आर्य समुदाय खंडो अखनो ते को सरकार समझौता या तो तारे ठुकना थे थन्ना थे इमिवे बहुमत अलग तमान मगरात गंडकी क्षेत्र से होकर सा अन्ना थे बर्मु क्षेत्र तो थे 16 लाख 88,880 मगर तो जमा 8 लाख 99,000 दिशे एकारा गुरुंग तले तस्के कम 3 लाख 57,000 दिशे 46 बंदर का अलग ठुकना थे देखा अलग चीफ मिनिस्टर तक ना बाते सर अन हाई कोर्ट तो व्यवस्थापिक सभा विधानसभा हरेक ठासे चाहिँ इमिवे नेतृत्व स्थापित भयो अर्थात चाहिँ केन्द्र यो चाहिँ नेपाली स्वरूप ख नाल नेपाल दुनी साथ नेवाते गौरव ख नि नेपाल जाति चाहिँ नेपाल जुया नेपाल चाहिँ नेपाल जुर गाल इतिहासकार बाबुराम आचार्य त स्वीकार यान त मलाई नेपाल नेपा नेवा र त सामान्य छौये ख ख तर नेपाल छिउना चाहिँ प्रिजनेन सानो राज्य विस्तार या ढुंगा तलगा मतलब छुन ये लिपा तलगा पहले लोग वर्क है तो इतना का दो तीन वर्ष लिपा अलग से नेपाल ना है से वो से अपने यहाँ तो तैयार जुला तर फिर नेपाल तूने वास्तविक ऐतिहासिक नेप जाति बा आईपी नेवा जाति देशा किमी से हैसियत छुट लेसा आसिया दरबारे सोल्ला नेवात चाहिँ पलाते थामरे को अवस्था टु जेसो वयक मखला अथवा नेतृत्व देशु नेतृत्व आतक चाहिँ वास्तव चाहिँ नेवात यदा करासिमे वयम छ अवस्था ख ना नेपाल जी सकी नेवात चाहिँ ऐतिहासिक गौरव क जिम्मेवारी चाहिँ ना त चाहिँ नाम देश छ न त्यावल छटा खजल तर चाहिँ व्यवहार सम्पूर्ण इमेज ल नेपाल चाहिँ किसि केनि वाथे जुल नयु वा चाहिँ खस्ते जुल अथे ढाके आ चाहिँ सम्पूर्ण राज्य त नेउ प्रदेश गु सिर्जना या त्यौ ख उकी छौ मधेश मंगला मिथिला पोचुला मधेश ताउ बाहेक सम्पूर्ण थाके खस आर्य समुदाय बहुमत दैवेन राज्य पुनर्संरचना या त गु सोइ जौ ख थोला राजा महेन्द्र युए चाहिँ विकास क्षेत्र यु छौ नु संस्करण दुग ख आउ के चाहिँ लिम्बान किरात को चिज गमु थुके चाहिँ आछु सेती महाकालीन चोन से क्वेश्चन के ठीक है माथि किसिमको भावना दु अथे फुक्क फुक्क अछि त छकु त छ तराई न छकमा त हिमाल पहाड तराई छकियो रे हिसाब हिसाब किताब हैन मुखु गठन थिम छ चाहिँ राज्य पुनर्संरचना प्रस्तावित नेबो रो थो वास्तव चाहिँ संघीयता यो तपली पुना चाहिँ थो जी नभन त नि एकात्मक राज्य जनै चिपी चाहिँ ब्राह्मणवादी नेतृत्व